Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W liczbie zakażeń przodują największe miasta, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Pierwsi pacjenci w Szpitalu Narodowym na Stadionie w Warszawie zostaną przyjęci pod koniec tygodnia. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Wszystkich Świętych. O prawie 22 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 280 osób, a wyzdrowiało prawie 5600. Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Śląsku. W liczbie infekcji przodują największe miasta, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widzimy, że tam, gdzie jest dużo interakcji, szczególnie to dotyczy dużych aglomeracji i dużych miast, tam liczba zakażeń rośnie. Jeżeli mamy dość dużo osób na ulicach, to na pewno będzie się to przekładało na wzrost zakażeń. Z tym, że pamiętajmy, najczęściej osoby młode nie zachorują albo przejdą to bezobjawowo. Dotknąć koronawirus może te osoby starsze, z którymi osoby młode na co dzień mieszkają. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 60 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Obecnie w Polsce aktywnych przypadków choroby jest prawie 217 tysięcy. 3 tysiące osób zgłosiły się przez stronę internetową do pracy w Szpitalu Narodowym na Stadionie w Warszawie, powiedział szef Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk dodał, że z chętnymi kontaktowali się pracownicy Stołecznego Szpitala przy ulicy Wołoskiej, a pomocy w procesie rekrutacyjnym udzieliły m.in. linie lotnicze LOT. Tutaj konkretnie potrzebujemy personelu medycznego, a zgłosiło się też dużo wolontariuszy, którzy chcieliby po prostu wesprzeć ten projekt, ale na podstawie tych zgłoszeń można ocenić, że zapewniona kadra dla Szpitala Narodowego będzie w tej chwili cały czas menadżerami, będą lekarze i menadżerowie z Wołoskiej, ale właśnie kadrą już będą lekarze, pielęgniarki, sanitariusze i ratownicy medyczni, którzy się zgłaszają z zewnątrz. Szpital został już przekazany personelowi medycznemu. Do końca tygodnia ma być gotowy na przyjęcie pacjentów. Policja interweniowała w sprawie otwartego cmentarza w podłódzkim Ksawerowie. Według funkcjonariuszy mimo pouczeń nadal nie brakuje osób, które odwiedzają groby. Sprawa trafiła do inspekcji sanitarnej, a zebrane materiały będą też przekazane do oceny prokuratury, mówi Joanna Kącka z Komendy Policji w Łodzi. Po kilkukrotnych próbach skontaktowania się z proboszczem i wyjaśnienia tej sprawy doszło ostatecznie do takiej rozmowy. Niestety mimo pouczenia księdza, że teren ten, mimo jego próby zmiany nazwy, nadal jest zgodnie z ustawą o cmentarzach właśnie cmentarzem. Osoba ta zakwestionowała podstawy prawne, nie zgadza się z tym i nie ma zamiaru nadal zamknąć tego obszaru. Policja przypomina, że przepis o zakazie wstępu na cmentarze obowiązuje każdego. Dziś Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość ku czci chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia, połączona jest z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. Ksiądz Dominik Chmielewski mówi, że dziś czcimy zwycięstwo Jezusa Chrystusa w życiu świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych, która powinna być szczególnie czczona, ona nam się wymieszała z Dniem Zadusznym. My, uroczystość Wszystkich Świętych, świętujemy zwycięstwo Jezusa Chrystusa w heroicznej miłości tych ludzi, których nazywamy świętymi, którzy zdecydowali się tutaj na ziemi każdego dnia kochać Boga całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Jutro przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, w polskiej tradycji nazywane Dniem Zadusznym. Akcja Światełko Pamięci odbędzie się dziś na wileńskich cmentarzach na Rossie i Bernardyńskim. Na obu zabytkowych nekropoliach zapłonie ponad 12 tysięcy zniczy. Większość grobów na Rossie i cmentarzu bernardyńskim nie ma od lat swoich opiekunów. Wyjechali oni z Wilna po 1945 roku. Obie nekropolie są zamknięte dla pochówków. Znicze, które dziś zapłoną, społeczność polska na Litwie zbierała tradycyjnie przez cały październik. Jak mówi prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort, z powodu sytuacji pandemicznej cała akcja będzie przebiegać nieco inaczej niż w poprzednich latach. Będą te znicze tak poskładane po całym cmentarzu, po sektorach, żeby nie robić bloku. Przypomina też, że tradycyjnie na cmentarzach na Wileńszczyźnie odbywają się kwesty na rzecz Rossy. Dostaliśmy już ponad 30 puszek. Kwesta odbędzie się w rejonie wileńskim, sojusznickim, trockim. Po raz pierwszy od 30 lat nie odbędzie się też zbiórka na rzecz Rossy na warszawskich Powązkach. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur i deszczu dziś na zachodzie kraju, stamtąd też dotrą opady do innych regionów Polski. Rano na południu i wschodzie mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Na termometrach 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Teraz tydzień pierwszy. Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytivum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu po godzinie 7. Ze mną Marcin Styczeń, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz, witam serdecznie. No właśnie, bo rozmawiamy już od ponad pół godziny w pierwszej części naszej audycji już, no bo mamy taki wyjątkowy czas, 1 listopada, a płyta nazywa się Święci, no i dzisiaj ma właśnie premierę. Trudno było sobie wymarzyć lepszą okazję na tę rozmowę. Już mi powiedziałeś o tym, że płyta jeszcze na dobre nie ujrzała światła dziennego, a już się rozchodzi. Tak, tak, bo ona fizycznie u mnie już była 23 października odebrana z drukarni, z tłoczni. No i do tych wszystkich darczyńców, którzy tę płytę wsparli, bo to 340 osób, ta płyta ukazała się dzięki no, wielkim sercom moich fanów, którzy na tą płytę się zrzucili. No w tym sensie, że niektórzy, można powiedzieć, kupowali sobie egzemplarz płyty, zanim on się ukazał. Więc teraz musiałem te 340 płyt wysłać. One poszły w świat. No już się też sporo zamówień pojawia, więc mój sklepik pracuje pełną parą. No ale bardzo się cieszę, że ta płyta mogła się ukazać właśnie. I że w tym trudnym czasie ludzie stwierdzili, że są gotowi zainwestować swoje pieniądze, aby to dzieło się mogło ukazać. Jestem z tego naprawdę zadowolony. To też jest piękne, że gotowi byli zainwestować swoje pieniądze, żeby obdarzony przez nich zaufaniem wykonawca napisał teksty inspirowane postaciami, może nie tyle samymi postaciami, ale też pewnymi konkretnymi wydarzeniami w ich życiu. I żeby to poszło w świat i ci ludzie uznali, a ja podzielam ich przekonanie, że pewne dobro duchowe powstało, które tu Państwo już słyszeli w postaci dwóch utworów. Oczywiście nie zagramy wszystkich, bo płyta zawiera ich 14, a więc 14 postaci świętych, co szczególnie dziś myślę ważne i pokrzepiające, że każda z tych osób była bardzo odmienna od pozostałych, a jednak wszystkie miały świadomość tego, czym jest prawdziwe spełnienie życia, czym jest prawdziwe szczęście, no i że ono różami usłana ta droga nie będzie i nie jest, ale happy end nastąpił. No głęboko tak, głęboko w to wierzyli. I no właśnie, święci troszkę nas odzierają z takich złudzeń tego, że szczęście to jest życie, nie wiem, bez cierpienia. No, To jest ułuda i myślę, że człowiek chyba tak naprawdę cierpi, jeżeli się łudzi, że można przeżyć życie bez cierpienia i bardzo często jakby robi wszystko, żeby tylko tego cierpienia nie doświadczać. Święci w jakiś sposób uczą nas, jak to cierpienie przeżywać, bo to nie jest tak, że są cierpiętnikami. Oni nigdy nie byli cierpieni. Nikt nie chce cierpieć dlatego tylko, żeby cierpieć, tak? Że cierpienie uszlachetnia. Absolutnie tego nie ma w postaci świętych. Cierpienie jest niezależne od tego, czy tego chcemy, czy nie. Tylko pytanie, co z nim robimy. I czy w przypadku świętego Franciszka, czy ojca Pio, którego już tutaj wspominałeś w audycji, no to byli ludzie, którzy potrafili się wznieść poza ponad to cierpienie, którzy potrafili, można takim mówić, mówiąc językiem psychologicznym, przetransformować to cierpienie. A jedyną siłą, którą może to uczynić, jest miłość. Właśnie. M i M. Jak miłosierna miłość. Tak się nazywa piosenka Muzyka i Słowa, Marcin Styczeń. A to Państwo się zorientują. A to jeszcze nie będzie pytanie do Państwa, bo za łatwe. O kim jest ten utwór? A historia związana z tym utworem jest dość ciekawa, ale to za chwilę. M i M, jak miłosierna miłość. M i M, Martę z Marią złączyło. M i M, kreśli święta Jadwiga. M i M, niech trwa jedności chwila. Święta Jadwigo, proszę naucz nas, jak troszczyć się o wiele i przy Jego boku trwać, jak zachować najlepszą cząstkę, z ludzkim złączyć to, co boskie. Święta Jadwigo, proszę naucz nas. M i M, jak modlitwa matki. M i M, szepczą wiernych wargi. M i M, nad komnatą Jadwigi. M i M, jak wieczność w tej chwili. Święta Jadwigo, proszę naucz nas, jak troszczyć się o wiele i przy Jego boku trwać, jak zachować najlepszą cząstkę, z ludzkim złączyć to, co boskie. Święta Jadwigo, proszę naucz nas. M i M, jak mistyczne milczenie. M i M, krzyczą z Wawelu kamienie. M i M, na zawsze z Jadwigą. M i M, jak miłosierna miłość. Święta Jadwigo, proszę naucz nas, jak troszczyć się o wiele i przy Jego boku trwać, jak zachować najlepszą cząstkę, z ludzkim złączyć to, co boskie. Święta Jadwigo, proszę naucz nas. Święta Jadwigo, proszę naucz nas, jak troszczyć się o wiele i przy Jego boku trwać, jak zachować najlepszą cząstkę, z ludzkim złączyć to, co boskie. Święta Jadwigo, proszę naucz nas. M i M, jak miłosierna miłość. M i M, Martę z Marią złączyło. Kreśli święta Jadwiga, niech trwa jedności chwila. O Jadwidze Andy Gawańskiej. Jadwidze Królowej, święty Jadwidze Królowej. Trzeba dodawać, bo ja jak pisałem... No właśnie, opowiedzmy o tym. Bo ta piosenka była pisana na zamówienie, to znaczy, jak myślałem, że była pisana na zamówienie, zgłosiła się do mnie bizneswoman, to jest bardzo ciekawe, Katarzyna Mądrzejewska, która prowadzi bardzo poważną firmę, ale jednocześnie jest głęboko wierząca i napisała do mnie, że chciałaby zamówić u mnie piosenkę o świętej Jadwidze. Ja w swojej ignorancji myślałem, że chodzi o piosenkę o Jadwidze Królowej. Pewnie dlatego, że pochodzę spod Krakowa, z Olkusza i dla mnie Jadwiga, święta Jadwiga to królowa. No podejrzewam także, że fakt, że kanonizował ją Jan Paweł II, także spowodowało to po prostu taki jakby brak rozwagi. Napisałem tę piosenkę. Krótko mówiąc, napisałem piosenkę nawiązującą do takiego podania legendy, że królowa Jadwiga kazała nad drzwiami swojej komnaty wygrawerować takie dwie połączone litery M i M, które oznaczały dwie postawy ewangeliczne, Marty i Marii. Pamiętamy tą słynną scenę, która rozegrała się w Betanii. I królowa Jadwiga te dwie postawy po prostu w swoim życiu łączyła, można powiedzieć, tą postawę aktywną i tą postawę kontemplacyjną. Natomiast ja napisałem tę piosenkę, zadowolony wysłałem do pani Katarzyny, a ona mówi: panie Marcinie, no utwór co prawda bardzo ładny, ale nie o tej świętej, bo mnie chodziło o świętą Jadwigę Śląską. Przeprosiłem, napisałem kolejną piosenkę, która też dobrze została przyjęta. Natomiast dzięki tej piosence trafiłem do Jadwiżanek Wawelskich, wspaniałych kobiet, niezwykłych sióstr zakonnych, które no, są niezwykle dobrze wykształcone. Byłem zaproszony, byłem na obiad do sióstr, byłem pod wrażeniem ich erudycji, inteligencji. Wszystkie mają wyższe studia, najczęściej jest to Uniwersytet Jagielloński. I siostry zamówiły, właśnie siostra Marzyna Władowska, kiedy tą piosenkę usłyszała, mówi: czy nie byłby pan, czy byłby tak pan uprzejmy i napisał piosenkę o błogosławionym Michale Giedroyciu. Tak, napisałem: siostro, bardzo chętnie, ale nic nie wiem na temat tego świętego, w ogóle go nie znam, tego błogosławionego, ale proszę się, panie Marcinie, nie martwić, my dostarczymy materiały, pan poczyta, to niezwykła postać i rzeczywiście jest coś niezwykłego w tej postaci. No bo to jest, wszyscy jak słyszymy nazwisko Giedroyć, to myślimy o... Oczywiście, zupełnie kim innym. O kim innym, tak, że to jest... Paryska kultura. Paryska kultura, Jerzy Giedroyć. I co ciekawe, Giedroyć właśnie z tego rodu pochodzi. Ale ja wiem. To jest właśnie ten... Książęcy Kniaziowski. Tak, ród. I Michał Giedroyć właśnie z tego rodu, tylko to XV wiek, z tego rodu pochodził, mógł zostać księdzem, jakiś to... dojść do jakichś wyższych godności w kościele, ale postanowił być właśnie małym. Był tylko zakrystianinem w kościele świętego Marka, no ale szybko wierni rozpoznali w nim świętego. No, był obdarzony niezwykłym szacunkiem i za jego wstawiennictwem już za życia dokonywały się jego modlitwą liczne cuda, a po śmierci jeszcze bardziej. No bardzo ciekawa postać takiego, można by powiedzieć, mistrza drugiego planu, świętego, który był pokorny, niezwykle cierpliwy i kończył swój żywot właśnie słowami: chowajcie prawdziwą miłość, abyście w Bogu mieszkali. I to od tymi słowami rozpocząłem tę piosenkę o błogosławionym Michale Giedroyciu. No i za chwilę ją usłyszymy. Dziękuję, że o tym tak ładnie powiedziałeś. Jedno z drugiego wynikało. I teraz, proszę Państwa, również dla ilustracji owoc tej błogosławionej pomyłki, księżna Jadwiga o Jadwidze Śląskiej, a potem cierpliwy aż po śmierci Marcin Styczeń. Księżna Jadwiga idzie boso, buty do paska ma przypięte, nogi ją ku kalekim niosą, w cierpieniu widzi to, co święte. Nie słucha głosów oburzonych, że niebezpiecznie, że zaraza, bo ona kocha świat stworzony, choroba, ból jej nie przeraża. Idź, idź, idź Jadwigo, razem ze swymi kalekami, i wnet się słabość stanie siłą, chociaż ją inni mają za nic. Idź, idź, idź Jadwigo, staw się za nami tam przed Panem, wierzymy, że za twą modlitwą inaczej będą wyrażone. ukochane. Księżna Jadwiga idzie boso, przy drodze klęczy trędowaty. Z tych, co to rzadko o coś proszą, nie wierzą, że ktoś ich zobaczy. Gdy spojrzał w oczy dobrej pani, krzyknął, że chce być oczyszczony, a ona nie zważając na nic, zabrała prosto go do środy. Idź, idź, idź Jadwigo, razem ze swymi kalekami. I wnet się słabość stanie siłą, chociaż ją inni mają za nic. Idź, idź, idź Jadwigo, wstaw się za nami tam przed Panem. Wierzymy, że za twą modlitwą i nasze będą wysłuchane. Księżna Jadwiga idzie boso, po stopniach kroczy wprost do nieba, a wszyscy chorzy głośno proszą, że jej na ziemi bardziej trzeba. Dlatego butów nie zakłada, by nikt jej w raju nie usłyszał, kiedy na ziemię musi wracać. Pierwsza na drodze jest trzebnica. Idź, idź, idź Jadwigo, razem ze swymi kalekami. I wnet się słabość stanie siłą, chociaż ją inni mają za nic. Idź, idź, idź Jadwigo, wstaw się za nami tam przed Panem. Wierzymy, że za twą modlitwą i nasze będą wysłuchane. Idź, idź, idź Jadwigo, razem ze swymi kalekami. I wnet się słabość stanie siłą, chociaż ją inni mają za nic. Jadwigo, wstaw się za nami tam przed Panem. Wierzymy, że za twą modlitwą i nasze będą wysłuchane. Idź, idź, idź Jadwigo. Chowajcie prawdziwą miłość, abyście w Bogu mieszkali. Michał kończył swój żywot właśnie tymi słowami. Nie szukał splendorów i sławy, nie lubił pierwszych miejsc. Pokornie pocieszał słabych i w stronę nieba szedł. Bądź jak Michał bądź, drugiego planu mistrz. W cieniu krzyża cicho siądź, kochaj, módl się i milcz. W cieniu krzyża cicho siądź, kochaj, módl się i milcz. Bądź jak Michał bądź, cierpliwy aż po śmierć. By koronę życia wziąć, musisz być, a nie mieć. By koronę życia wziąć, musisz być, a nie mieć. Chowajcie prawdziwą miłość, abyście w Bogu mieszkali. Michał nie walczył siłą, w słabości się doskonalił. Nigdy nie został kapłanem, wolał pozostać małym. Ubogim ludziom wytrwale otwierał nieba bramy. jak Michał, bądź drugiego planu mistrz. W cieniu krzyża cicho siądź, kochaj, módl się i milcz. W cieniu krzyża cicho siądź, kochaj, módl się i milcz. Bądź jak Michał, bądź cierpliwy aż po śmierć. By koronę życia wziąć, musisz być, a nie mieć. By koronę życia wziąć, musisz być, a nie mieć. Cierpliwy aż po śmierć. Marcin Styczeń, muzyka i słowa. Utwór o błogosławionym Michale Giedroyciu. Bardzo niepozornej postaci, beatyfikowanej przez papieża Franciszka w listopadzie przed 2 laty. Zmarł w opinii świętości. Całe życie w jednym miejscu, w jednym kościele. Kościół świętego Marka. Tam jest jego grób i miałem ten zaszczyt właśnie przy jego grobie wykonać ten utwór. Premierowo już, tak, bo ta piosenka miała premierę w ubiegłym roku w czerwcu. Także ta piosenka powstała trochę wcześniej. Zresztą tak połowa tych piosenek, może nie połowa, bo jest 14, chyba 5 piosenek miałem już wcześniej stworzonych, bo one były pisane na zamówienie, tak jak wspomniałem. Natomiast drugą połowę dopisałem teraz w czasie pandemii. No i oczywiście wszystko trzeba było zaaranżować, nagrać, zaśpiewać. Więc to była intensywna, ale piękna praca. Właśnie wydaje mi się, że ten utwór poprzedni, czyli o Jadwidze Śląskiej, też miał swoją premierę znacznie wcześniej. Tak. Bo ja już go słyszałem. Tak. On miał właśnie wcześniej, bo tak jak mówiłem, to parę lat temu napisałem tę piosenkę i też już trafiła właśnie, wykonywałem ją w Trzebnicy. Tam, gdzie została pochowana Jadwiga Śląska, w klasztorze. Bardzo dobrze został przez siostry w tym klasztorze odebrany i przez miejscową publiczność. To jest ciekawe, że ja wiedziałem, że święta Jadwiga Śląska jest Trzebnicą związana ze Środą Śląską, tak, gdzie prowadziła ten szpital dla trędowatych, ale nie wiedziałem na przykład, że święta Jadwiga Śląska jest patronką Dębicy. Też trafiłem dzięki temu do Dębicy nawet. Opony. Tak, z Dębicą nam się kojarzy opona, a to jest patronka Dębicy. Nie tylko Trzebnicy, ale także Dębicy i napisał do mnie kiedyś bardzo sympatyczny człowiek Piotr Śliwa, którego córka bardzo jest utalentowana i tą piosenką moją wygra jakiś konkurs piosenki religijnej. I tak po prostu to się rozchodzi gdzieś tam po prostu. Te piosenki zaczynają żyć swoim życiem i cieszę się. No to pięknie. To jest pięknie. Pięknie. Rozmawiamy, proszę Państwa, o płycie zatytułowanej Święci, o płycie, która ma dziś swoją premierę, o płycie skrojonej dokładnie na 1 listopada. Zanim o Szarbelu, bo to mnie też zafascynowało, taka postać, którą jakiś czas temu, nie wiem skąd i z czyjej inicjatywy, ale zaczęto tak wprowadzać do Polski. Tak, w sensie ona jest w Polsce coraz bardziej popularna. Zainteresowania tą postacią. Libański święty. Libański święty, Szarbel Maklów. Zanim o tym, to chciałbym porozmawiać o okładce. Ona mi się taka libańska też trochę wydaje, bo przypuszczam, że słońce tak w Libanie gdzieś może wyglądać. Może w Polsce wyglądać. Niekoniecznie. Tak. Ja powiem tak, jakiś czas temu miałem przyjemność wystąpić na takiej konferencji Fenomen Człowieka w Cierpieniu. To organizowała Fundacja Hospicyjna Mój Dom. Poproszono mnie, żebym zagrał tam koncert. I w ramach tego spotkania, tej konferencji pojawiły się obrazy, w zasadzie ikony bardzo ciekawej, wybitnej artystki z Krakowa, Pauliny Krajewskiej. ona tworzy ikony, ale nie takie tradycyjne, bo to, co widzimy, to jest, ona to nazywa ikoną, tak? To nie jest tradycyjna, mówię o tym projekcie okładki. Ja wykorzystałem jej ikonę, która zatytułowana jest Wypłyń na głębie. I początkowo nawet prosiłem ją, żeby ona stworzyła no, specjalny jakiś projekt na potrzeby tej płyty, ale nie do końca byłem z tego zadowolony, bo jej dzieła, które ona pisała właśnie, znaczy tworzyła te ikony jakoś tak w różnym czasie, były dla mnie tak mocne, że postanowiłem je, wyślij mi to, co masz z takich, co mogłoby się nadawać, i ja zobaczyłem to i mówię, to jest właśnie, to jest ten materiał na okładkę, to ta ikona, która przedstawia tak, no, postać w łodzi, ale te kolory, ta czerwień i to słońce, prawda, i tu, a z drugiej strony ta mrok tej głębi, że ta postać, która z mroku wody, tak. Tak, mroku wchodzi, idzie w stronę światła, tak. W łódź, postać w łodzi wpływa w plamę światła tworzoną przez słońce. Mhm. Chyba zachodzące, prawda, jednak tak. Zachodzące, ale jest jeszcze ptak. Tak, Duch Święty, ognisty. Tak, i jakoś, no, i niektórzy tam mówią, ale dlaczego czerwień, a dlaczego nie biel, no, ale też, ja już nie będę dodawał tej koncepcji męczeństwa i tak dalej, tego cierpienia, które czasami się w życiu, nie wszystkich świętych, ale jednak w wielu przypadkach się zdarza. Po prostu uznałem intuicyjnie, że to jest właśnie ta okładka, natomiast to muszę jeszcze wspomnieć, że są też grafiki świętych, bo potem już ten dokładny projekt robił też człowiek utalentowany niezwykle, Michał Kowalczyk, z którym już współpracuję od wielu lat. I zamiast wklejać tutaj konkretne zdjęcia świętych, które gdzieś tam mamy na Wikipedii czy w innych miejscach, postanowił to w technice takiej cienkopisowej narysować to. Także to nie jest pomarańczowym, pomarańczowym tuszem. Tak. I to wszystko zostało ręcznie właśnie takim cienkopisem stworzone, no żeby jakoś tworzyło całą, zamkniętą całość z tą grafiką. Ach, skąd to światło? Skąd, można by zapytać, tak jak pytasz w tytule piosenki o świętym Szerbelu Maklufie. I temu tekstowi towarzyszy rysunek pomarańczowym piórkiem. I to jest chyba rysunek przerysowany z fotografii, dość tajemniczej, o której za chwilę. Patrzy na mnie i przenika na wskroś, jak gdyby w duszy wycinał znamie, bym zapamiętał go. Te twarze scety pełną światła, tak innego od wszystkich słońc. Teraz, gdy moja nadzieja zgasła, proszę cię, mnichu, przy mnie bądź. Szarbelu, skąd to światło, skąd? Szarbelu, czyj ten wewnętrzny głos? Szarbelu, jeśli możesz, spraw, by miłość uzdrowiła nas. Zamknięte ma oczy, więc też je zamykam, by tak jak on w ciszę wejść, w której wszystko, co zbędne, znika. Zostaje ten, który jest teraz i zawsze i na wieki, w tobie i w każdej z ludzkich dusz. Wystarczy tylko pokorne dzięki za każdy, nawet najmniejszy cud. Szarbelu, skąd to światło, skąd? Szarbelu, czyj ten wewnętrzny głos? Szarbelu, jeśli możesz sprawdzić, by miłość uzdrowiła nas. Szarbelu, skąd to światło, skąd? Szarbelu, czyj ten wewnętrzny głos? Szarbelu, jeśli możesz spraw, by miłość uzdrowiła nas. Słuchaj, skąd wymyśliłeś, jak wymyśliłeś ten gwizd na końcu? Nie mam pojęcia. Tak. Bo to ty gwizdzesz. Jak wiszczę. Ja wszystkie te chórkowe takie rzeczy też na tej płycie, takie zaśpiewy, to wcześniej nie stosowałem tego w ogóle na swoich płytach. Na tej zastosowałem i to gwizdanie. Zresztą aranżując tę piosenkę, jak ja to tak zagwizdałem, no to mojemu aranżerowi to od razu tak poszło w stronę taką bosanowatą, bo to jest. I on zrobił taki pierwszy aranż. Ja mówię Marcin, bo Marcin Kuczewski był aranżerem tej piosenki i w ogóle płyty, i mówię: Marcinie, wiesz co, ja rzeczywiście tak to zagwizdałem i tak zagrałem trochę w stronę bosanowy, ale szarbel był z Libanu i musisz po prostu dołożyć tą przestrzeń taką orientalną, i tam się pojawił duduk, czyli czy inny flet właśnie taki libański, ta przestrzeń została wyczarowana aranżacyjnie, a jednocześnie ta lekkość, którą ja stworzyłem właśnie gwizdząc, tak się zastanawiałem, czy to nie jest jakaś taka profanacja świętego, żeby tak sobie gwizdać, ale jakoś tak... Uspokajamy państwa, nie gwizdzemy na świętego. Na świętego, tylko jest to pewnego rodzaju, ja tak odbieram, że to z jednej strony asceta, tak, który praktycznie całe życie spędził w pustelni, niewiele jedząc, modląc się, trwając w medytacji. Po jego śmierci zaczęły się dziać niesamowite rzeczy, te cuda. No i to zdjęcie, tak, bo powiedzmy w ogóle, jaki był pomysł na tą piosenkę, bo to państwo sobie oczywiście pewnie wiedzą też wiele o tym świętym, a jeżeli nie, to mogą poczytać. Mnóstwo pielgrzymek do Libanu było organizowanych, często połączenie właśnie Ziemia Święta, Liban, i tam właśnie przy grobie tego świętego Szarbela. No w 1950, tak? Tam 50, tak. 50. Grupa tych maronickich zakonników robiła sobie zdjęcie przy grobie świętego Szarbela, i kiedy wywołano zdjęcie, okazało się, że na tym zdjęciu jest jeszcze jakaś postać, której oczywiście w trakcie tego zdjęcia nie było. I jeden ze starych mnichów z tego klasztoru rozpoznał w tej postaci Szarbela. Bo Szarbel chyba zmarł tak na początku... W 1898 roku. Tak, czyli pod koniec XIX wieku. Jakiś tam staruszek jeszcze mógł go pamiętać w 1950 roku, jak Szarbel wyglądał. I okazuje się, że właśnie to jest twarz Szarbela. Twarz mnicha z brodą, z zamkniętymi oczami. Ja dostałem kiedyś w prezencie to zdjęcie. Mam je na ścianie. I... to jest niezwykłe, niezwykłe zdjęcie, bo widzimy świętego, który ma zamknięte oczy, a tak jakby nas tymi oczami przenikał. Przenikał, tak. No i tu możemy, proszę państwa, oczywiście to nie ma takiej siły wyrazu, ale oddaje w jakimś sensie. Rozmawialiśmy, troszkę wspomniałeś o Ojcu Pio, o tekście poświęconym Ojcu Pio, zatytułowanym Sam dla siebie jestem tajemnicą. Bardzo intrygujący też sam tytuł. O Ojcu Pio też mówiłem Państwu w pierwszej godzinie, prezentując piosenkę Marcina Wargockiego do słów właśnie świętego Ojca Pio. No a teraz posłuchajmy, jak wyśpiewuje o nim Marcin Styczeń. Sam dla siebie jestem tajemnicą. Widzę to, czego inni nie widzą. Więcej czuję i więcej cierpię. A niektórzy mają mnie za oszczercę. Sam dla siebie jestem tajemnicą. Grzechy innych w mojej duszy krzyczą. Choćbym nie chciał, muszę mówić prawdę. Tylko ona może skruszyć skałę. Sam dla siebie jestem tajemnicą. Moje cierpienie nie prowadzi mnie w nicość. Wchodzę w nie jak wstaję. By uzdrowić kogoś gdzieś nad ranem. Siebie tajemnicą jestem. Zapach kwiatów przenika powietrze. Całym sobą niebiańską woń wdycham. Niech jego miłość wszystkich nas przenika. Niech jego miłość wszystkich nas przenika. Niech jego miłość wszystkich nas przenika. Sam dla siebie jestem tajemnicą. Marcin Styczeń o Ojcu Pio, o Francesco Forgione. Znowu tuszem pomarańczowym, postać, też jeden z takich najbardziej znanych, powiedziałbym, wizerunków Ojca Pio, złożone dłonie, z tym, że nie zabandażowane dłonie ze śladami stygmatów. Stygmatów, tak. No, ta piosenka też dla niektórych może być zaskoczeniem. Ja podobnie jak w przypadku tej postaci świętego Jana od Krzyża, tutaj też wcieliłem się, bo też śpiewam w postać Ojca Pio, śpiewam ją w pierwszej osobie. I to są słowa właśnie Ojca Pio, sam dla siebie jestem tajemnicą. I stały się takim mottem, tytułem i jednocześnie to jest wers, który rozpoczyna każdą zwrotkę. To jest nawiązanie do filmu, który w tym roku był, czy w ubiegłym? Już teraz przez tą pandemię mi się... Chyba w ubiegłym. W ubiegłym, tak. Był głośny, taki dokumentalny film, bardzo, bardzo dobrze zrobiony właśnie o ojcu Pio. Tak, tajemnica ojca Pio i tam pojawiają się te słowa. I postanowiłem właśnie przedstawić tę postać nie z perspektywy takiego świętego, który dokonuje cudów stygmatyka, tylko z perspektywy tego, że on sam jest zaskoczony jakby, że tym darem został obdarowany i że to jest z jednej strony dar, a z drugiej strony no, po części przekleństwo, no, w tym sensie, że on jednak był oskarżany o to, że był oszustem, że okłamywał. I musiał się z tym, a jednocześnie no, był bardzo, bardzo cierpiał, był bardzo chory, przez całe życie praktycznie cierpiał na różne choroby. Bardzo doświadczonym, a jednocześnie no, cały czas był niezwykle pokorny, służył ludziom i no i później ta ostatnia zwrotka, w której zwracam uwagę na ten zapach kwiatów, tak? To mam koleżankę, która cudownie została uzdrowiona, znam taką z nowotworu, tak? Ona tak uważa, że to było to uzdrowienie. I wchodząc tam właśnie do kościółka, to San Giovanni, tak? San Giovanni Rotondo. Rotondo, tak. No, nie wszyscy to czują, tak, ale są ludzie, którzy dostępują tej, doświadczają tej łaski i czują ten zapach kwiatów, tak, unoszący się w powietrzu właśnie przy grobie świętego ojca Pio. No jest to coś niezwykłego. Sam tego nie doświadczyłem, nie byłem tam. No to też rzeczy, które są przede mną, mam nadzieję. Natomiast starałem się tę postać właśnie od tej strony pokazać. Z jednej strony właśnie jako dramatyczną, tajemniczą, dla której to, że no, był stygmatykiem i doświadczał tych wszystkich cudów, dla niego samego to było tajemnicą. Święty ojciec Pio, Francesco Forgione, jeden z najbardziej znanych świętych niewątpliwie. Taką postacią jest również żyjący kilkaset lat wcześniej święty Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów. Też niedawno był film, dość udany film. A, nie widziałem. Tak, taki bardzo awanturniczo przygodowy film Płaszcza i Szpady z prawdziwego zdarzenia. Tak, to, tak. To jest w ogóle też ciekawe, że i w przypadku świętego Ignacego, i w przypadku świętego Franciszka oni chcieli tak naprawdę być no, rycerzami, tak? Oni chcieli być... Oczywiście, tak, Rycerz Chrystusa zresztą tak. Chyba się nazywa ten film. Ty tutaj nawiązujesz w tej piosence do słów z opowieści Pielgrzyma, autobiografii Ignacego Loyoli, który będąc w łożu złamany chorobą czytał żywoty świętych oraz Chrystusa. Co by to było, gdybym zrobił to, co święty Franciszek? Tak. I podobnie zresztą było w przypadku Franciszka, że też po prostu był ranny w czasie jakiejś tam operacji wojskowej. Jest pewna analogia. Analogia, tak. Że to cierpienie i to, że nagle, przecież Ignacy miał roztrzaskaną nogę. Cudem w ogóle uratowaną. Więc w tym skrajnym cierpieniu, kiedy nagle sobie zdaje sprawę, że prawdopodobnie jego marzenie o tym, że dalej będzie tym rycerzem i dalej będzie walczył, no już jest niemożliwe do realizacji i nagle mówi, a może moja droga jest zupełnie inna. I co by to było, gdybym zrobił to, co święty Franciszek, co by to było, gdybym zrobił to, co święty Dominik. Tam z kolei w refrenie też dokonałem takiej trawestacji, takiej modlitwy świętego Ignacego. Jak ktoś zna właśnie duchowość ignacjańską, to na pewno doszuka się nawiązań do tej modlitwy. O Panie, daj mi jasny umysł. Zanim zakończymy już nasze spotkanie tym właśnie utworem, to jeszcze powiem Państwu, że będę miał dla Państwa 4 egzemplarze płyty Marcina Stycznia Święci. A pytanie będzie chyba nagrodą dla wytrwałych, bo będzie dotyczyło tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania, właściwie postaci, kiedy to rozmawialiśmy już o kilku świętych i Marcin powiedział o postaci kobiecej, o której pisze właśnie piosenkę i być może otworzy ona płytę Święci 2, choć nie radzę takiej tytułować. Nie, absolutnie nie. Ale taka jest intencja. Sezon drugi, jak mówiłeś. Sezon drugi, tak. Jaka to postać? O jakiej postaci rozmawialiśmy? Marcin.witan@polskieradio.pl. Mogę podpowiedzieć trochę, czy nie? Bardzo, bardzo trochę. Francja. Francja. Francja, proszę państwa. Nie Peugeot i nie Renault. Marcin.witan@polskieradio.pl. Żegnam się już z państwem. Za chwilę, jak zwykle, przegląd prasy. No a dziś uroczystość wszystkich świętych. Możemy być nimi także my, proszę państwa. Dziękuję ci bardzo, Marcinie. Dziękuję, polecam płytę Święci. Dziękuję za to spotkanie. Marcin Witan, do usłyszenia. Co by to było, gdybym zrobił to, co święty Franciszek? Co by to było, gdybym zrobił to, co święty Dominik? Co by to było, gdybym wreszcie zechciał usłyszeć? Wszystkie dobre duchy, które mówią mi, co mam czynić. Promienie białe idą z góry, widzę to całkiem jasno. O Panie, daj mi nowy umysł, niech wstąpi we mnie światło. Zabierz i przyjmij wolność moją całą, pamięć, rozum i wolę. Zostaw jedynie miłość swą łaskawą, bo bez niej żyć nie mogę. Co by to było, gdybym szukał Boga we wszystkim? Co by to było, gdybym szukał Boga w swym wnętrzu? Co by to było, gdyby obcy stał mi się bliźnim? Co by to było, gdybym nie bał się w życiu przeszkód? Promienie białe idą z góry, widzę to całkiem jasno. O Panie, daj mi nowy umysł, niech wstąpi we mnie światłość. Zabierz i przyjmij wolność moją całą, pamięć, rozum i wolę. Zostaw jedynie miłość swą łaskawą, bo bez niej żyć nie mogę. Co by to było, gdybym Bogu tak bardzo zaufał? Wszystko zależało tylko od Niego. Co by to było, gdybym siebie do starań przymuszał? Jakby powodzenie zależało ode mnie samego. Promienie całkiem jasno. O Panie, daj mi nowy umysł, niech wstąpi we mnie światłość. Zabierz i przyjmij wolność moją całą, pamięć, rozum i wolę. Zostaw jedynie miłość swą łaskawą, bo bez niej żyć nie mogę. Oh! Jan Pniewski, dzień dobry. Zapłacił życiem za pokazanie uczniom karykatury Mahometa. Okrutny mord islamisty na nauczycielu spod Paryża każe zapytać, czy francuski system edukacji ulegnie groźbom fanatyków religijnych. Pisze w Tygodniku Powszechnym Szymon Łucyk z Paryża. Na okładce jednego z periodyków widać zdekapitowany symbol Republiki Mariannę w kałuży krwi. Jak długo jeszcze będziemy zamykać oczy? Pyta Tygodnik, głosząc, że śmierć Patiego jest rezultatem dwóch dekad biernego przyglądania się, jak narasta presja na francuskie szkolnictwo ze strony radykalnych muzułmanów. Czytamy dalej. Podczas uroczystości żałobnej, jaka odbyła się na dziedzińcu Sorbony, Emmanuel Macron zapowiedział, że Francja nie zrezygnuje z karykatur, nawet jeśli inni się cofają. Cytat. Będziemy kontynuować, panie profesorze, walkę o wolność i o rozum, której odtąd stał się pan symbolem, bo we Francji oświecenie nigdy nie zgaśnie, wołał prezydent do zebranych na Sorbonie, relacjonuje autor. Tygodnik Marian oskarża polityków, władze lokalne, urzędników, a także większą część elit intelektualnych, że dla własnych interesów czy konformizmu ulegały przez ostatnie dwie dekady wpływom radykalnych muzułmanów. Inaczej mówiąc, kupowano sobie pokój społeczny czy nawet głosy wyborców w zamian za przymykanie oczu na rozkwit organizacji islamistycznych. Aż nadszedł moment, że radykalni muzułmanie zaczęli wywierać ideologiczną presję na szkoły publiczne, pisze autor. Śmierć nauczyciela z Conflans jest przekroczeniem czerwonej linii. Nie można już udawać, że francuskie szkoły nie mają problemu z presją islamistów. Tylko czy teraz, po tej okrutnej zbrodni, nauczyciele odważą się w ogóle poruszać drażliwe tematy? Pyta Szymon Łucyk w Tygodniku Powszechnym. O sytuacji kościoła na Białorusi po zakazie wjazdu dla arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z Artiomem Tkaczukiem, katolickim aktywistą z Mińska, rozmawia w przewodniku katolickim Monika Białkowska. Presja na kościół jest cały czas, ale odczuwalna jest przede wszystkim lokalnie i o wielu jej przypadkach nie wiemy. Ludzie ze służb przychodzą na msze, słuchają, nikt nie wie, kiedy przyjdą do niego. Na wschodzie Białorusi prawosławny ksiądz dostał 25 dni aresztu za to, że wyszedł z domu z kartką, że jest przeciwko przemocy, a w domu miał 6 dzieci. W ołkowysku za samą modlitwę ksiądz dostał 2 upomnienia i powiedziano mu, że na upomnieniu się nie skończy. Ile jest takich spraw na całej Białorusi, trudno policzyć, mówi Artiom Tkaczuk. Fala represji jest naprawdę ogromna. Toczy się 500 spraw karnych, codziennie odbywają się jakieś przeszukania. Ludzie wzywani są na policję. Trudno się dziwić, że niektórzy zrobili się ostrożni. Jednak temat arcybiskupa Kondrusiewicza nadal jest ważny i aktualny. W kościołach cały czas modlimy się w jego intencji i w intencji jego powrotu. W Mińsku codziennie wieczorem odbywa się spacer różańcowy. Wierni idą od kościoła do katedry, modląc się na różańcu w intencji arcybiskupa Kondrusiewicza. Czytamy dalej. Wygnanie sprawiło, że arcybiskup zyskał jeszcze większy szacunek nie tylko wśród wierzących, ale w ogóle w białoruskim społeczeństwie. Ma teraz ogromny autorytet. Białorusini znają kardynała Wyszyńskiego i śmiało można powiedzieć, że mówiąc o arcybiskupie Kondrusiewiczu, przypisują mu dziś taką rolę, jaką w Polsce w swoim czasie spełnił prymas tysiąclecia. Paradoksalnie to, co władze zrobiły z arcybiskupem Kondrusiewiczem, wzmocniło tylko Białorusinów i ich opór. Przyniosło owoce odwrotne do tych, jakie miało przynieść. Niesprawiedliwość stała się bardziej widoczna. Nie da się jej ani ukryć, ani zaprzeczyć. Czytamy w przewodniku katolickim. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, co jest najlepsze w książkach? Że z ich czytania nigdy się nie wyrasta. Oczywiście niektóre robią się za małe, ale ciągle pojawiają się kolejne. Nawet te, które pozostawiasz za sobą, tak naprawdę nie znikają. Bo któregoś dnia możesz zainteresować nimi nowego czytelnika. Instytut Książki przypomina. Książka rośnie razem z dzieckiem, a mała książka to wielki człowiek. Zobacz więcej na wielki-człowiek.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, jest 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 22 tysiące dobowych zakażeń koronawirusem w Polsce. To najwięcej od początku pandemii w naszym kraju. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Z powodu epidemii cmentarze w całym kraju do wtorku pozostaną zamknięte. Prokuratura złoży zażalenie w sprawie niezastosowania aresztu wobec mężczyzny, który pobił księdza.